Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı. Bu güzel perşembe sabahında Ankara'da hangi yollar açık, hangileri kapalı? Şenol Günbayrak anlatıyor bize. Şenol Bey günaydın. Şevke'ye gençlere günaydın. Şevke dinleyicine sizlere günaydın. Evet, tatlı, güzel, senin bir gecenin güzelliğini yaşıyoruz hepimiz. Hakikaten de herkes bir rahat duydu Şenol Bey ya. Teşekkürlerini başka güne sakla. Çünkü burada benim katkım çok da azdı. Ben hiç teşekkür etmeyi düşünmüyorum. Ben burada bu kadar pervaneyi adeta şehre bir ventilatör gibi, şehrin fahri ventilatörü gibi, şehrin şemalarında dolaşa dolaşa insanları serinletmek için canımı dişime takıyorum kaç haftadır. Ne alakası var Şenol Bey ya? Helikopterle mi seni? Gel o zaman dur dibinde. Yani dibinde tamam durulmuyordur da ya... Evlere de ufak ufak şey oluyor. Şevkine geçeyim lütfen. Buna ne deniyor biliyor musun? Kolebek etkisi. Kolebek? Butterfly effect. Yani bir tarafta bir kolebek ufacık bir kanat çırptığı sırada. Yani bunu nasıl sana anlatayım? Şöyle bir espriyle anlatayım sana. Anladım şey abi, espriyle anlatmanıza gerek yok. Tamam, bir yerde bir kelebek kanat çırpınca öbür tarafta fırtına kopuyor. Ama neden? İşte kelebek kanat çırptı diye. Ne alakası var ya? Ya alakası işte o kelebek etkisi dediğin onların arasında bir ilgi kur bak Şenol Bey. Neşir ya. Şükür'e geleyim. Şey kelebek etkisini diyorsun bana. Siz ne diyorsunuz? Kolebek'i. Kolebek ne? İşte onun daha değişik. Yani orada kelebek değil de daha böyle bir helikopter gibi. Şey abi, ben girmeyeceğim bu konuya ya. Girme ya, bir enterese bir genel kültür konusu da eksik kalsın. Çünkü program çok dolu ya. Şevge'ye geleceğim çak, özür diliyorum ama geçen gün birkaç arkadaşla da konuştuk. Şevge dinleyicileri hepinize günaydın. Yani programı artık neredeyse tam anlamıyla bir komedi programına çevirdin. Ya yani işte komiklikler yapmaya çalışıyoruz Şenol Bey. Hemen lütfen. Komiklik yapmak ayrı, komik duruma düşmek ayrı. Sizin yaptığınız adeta artık resmen bir komiklik. Hangi şeyden? Nasıl? Ya komik duruma mı düşüyoruz, komiklik mi yapıyoruz? Bilmiyorum ama komik oluyor. Komik oluyor. Ben sana çok küçük bir soru soracağım. Evet. Yeni yayın döneminiz ne zaman başlıyor? Yani şimdi öyle tam bir şey yok yani, böyle kesin bir çizgiyle şu günden sonra yeni yayın dönemindeyiz deme diye bir şey. Nasıl yok? Nasıl yok? Yani yok işte, dediğim gibi öyle yeni bir yayın dönemine girdik diye de şu günden itibaren yeni yayın dönemindeyiz demeyeceğiz yani. Niye demiyorsunuz? Nasıl diyelim Şenol Bey, yok öyle bir çizgi çizmedik. Çizelim. Yani var, tamam, yenilikler var programla ilgili düşündüğümüz ama yani öyle bangır bangır. Şevki'ye gel lütfen. Gerekirse ben helikopterden aşağı kağıtlar atayım. Ne kağıdı? Tuvalet'e böyle atıyorsun maçta, böyle rulo gibi. O şu uzun uzun iner ağaçlara falan dolanır, pislik olur. Yapmayın o zaman. Yapmayın, sen başka fikrin varsa onu yaparım. Yani bilmiyorum Şenol Bey, işte sizin... Niye? Ya ben bu yeni yayın döneminde çünkü artık biraz daha değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Nasıl değişik bir şey? Yani çünkü artık hani yıllardır burada trafik durumunu ve trafik durumunu ve trafik durumunu ve biraz da sıkıldım. Ne zaman verdin trafik durumunu, ne zaman sıkıldı Şenol? Bağırarak konuşacaksak ben hiç konuşmayayım. Daha doğrusu sen hiç konuşma, ben konuşayım. Bari en azından inşallah düzgün düzgün konuşan, sevgili dinleyicilere bir de günaydın diliyorum. Düzgün düzgün konuşan, ne dediğini bilir, dediğinin de arkasında duran bir insanı dinlenir. Ne yapmak istiyorsunuz Şenol Bey? Ben biraz daha böyle biraz kültür sanat tipi bir şey. Ne oldu? Ne oldu? Bitik aynı. Bir şey diyecektin, sustun. Yani demek de var. Lütfen söyle. Ya vazgeçtim şey abi. Tamam, gereksiz zaten gergin ortalık, boş ver. Ya lütfen söyle. Yalvarıyorum Şevket dinleyicilere. Hepinize günaydın. Yani siz kim, kültür sanat kim diyerek ben açık açık söylüyorum o zaman söylemek istediğimi. Ne alakası var? Kitap tanıtacağım. Kitap tanıtımı yaptın mı hiç? Yapmadım yani. Okumuyorsun. Okuyorum şey abi. Size ne yani? Ne şey yapıyorsun şimdi? Ben daha böyle güzel bir kitap, piyasadaki güzel kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum. Ne, hangi kitaptan bahsedeceksiniz? Olasılık. Efendim? Olasılık. O kitabın adı olasılık değil. Nasıl olasılık değil? Ya olasılıksız o kitabın adı. Ya öyle saçmalamış fikirler gibi. Saçmalama ya. Olasılık diye kitap işte. Hangisi o kitabın? Yani adam böyle poker oynamış. Tamam işte, tanıtmış kadar olmuyor. Ne işte, ama her günde aynı kitabı tanıtmayacağız herhalde. Başka? Başka da işte yani daha çok böyle hani yeni çıkan kitaplardan sahip böyle biraz okuduğum kitaplar üstünden. Kitap oku yani şey oluyor, hadi bunu girmeyelim ya şimdi, hani kitap okuyorsun okumuyorsun falan ya yani. Tamam buyurun, hadi bahsedecekseniz bahsedin, yani kültür sanat yapacaksanız da başka şeyden bahsedin. Zaten sanat yapıyoruz, siz kendi sanat hayatınızdan bahsediyorsunuz. Ama yani popüler sanatlarla biraz daha böyle hani daha üst düzey bir sanattan bahsetmek istiyorum. İşte tamam, hadi buyurun anlatın o zaman. Bir de olasılık, bir de Da Vinci. Kaç yıl oldu Da Vinci şifresi piyasaya çıkardı? Olabilir. Yeni okuyanlar var. Küçük olan var. Okumayı sökmemiş adam var o sırada. Onu da tanıtın. Tanıtın bir de yani. Yani sırf kitabın ismini söylüyorsunuz. Tanıtım dediğiniz o. Hangisini tanıtayım şimdi? Bir tanesini tanıtın. Olasılığı tanıtayım mı? Tamam. Tanıt hadi, buyur. Başlar mı başlayayım kitabı? Kitabı mı okuyacaksın Şahin? Ne okuyacağız peki? Nasıl tanıtım o ya? Okuduğun kitabı anlat yani. Özet gibi mi? Ne özet? Özetini mi çıkar? Okuyup özetini mi çıkaracağım yani? Ne bileyim, sen söyledin kültür sanat köşesi yapacağım diye. Nasıl yapacaksın öyle abi? Ama yani ne kadar bana ayırdığınız sürenin sonuna mı geldik? Ya Şahin nasıl konuşuyorsun ya? Ne dedim şimdi ayrılan sürenin sonuna geldiğini? Başta sen bir bakalım süresine ona göre. Hayır, ona göre. Ya kalan kitap tanıtacağım ya ince kitap tanıtacağım. Ya sen... Kitap dedin, yazarını falan filan tanıtmayacaksın. Yazarını ben tanımıyorum ki. Kitabın üstünde bir isimini okuyorum. Nerede tanıyabilirim ben kendisini? Nerede? Ben tanıdıklarda yok yani yazar. Bir İsmail abi vardı. Orada işte daha çok böyle apartman kuralları gibi bir şey yazdı. Onu tanıtayım mı? Onu tanıt. Ama şu anda yani apartman sakinlerine duyuruyor diye geçen gün kahvede okudu, güzel yani, gerçekten çok etkili bir şekilde kaleme almış apartmanı. Mumaş kültüre, sanata ne kadar önem verdiğinde böylece ortaya çıktı. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Travis J. Smith radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor. Gündeme bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk bir kere daha. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi bulduk vallahi, evet. Çukuran bardan mı geldin Fahir? Evet. Dördüncü kişi miydin? Yoksa dördüncü kişi yok muydu? Oktay Demirci kapanmış konuları. Kimsenin hatırlamayacağı şekilde haftalar sonra açma dalında. Niye canım, daha dün konuşuldu ya. Çukuran bardağı dördüncü kişi var mıydı diye sormuşlar işte Cumhurbaşkanı'na. Nerede sormuşlar? Dün birinci yılı mıydı neydi? Dün birinci yılın şeyine, şerefine bir röportaj. Görevi başı. Evet, vazifeli birinci. O yüzden dördüncü kişi yoktu derken bu adamın çukuran bardağı gelmesi bence çok manidar. Bence hakikaten Fahir de bu tip toplantılara giden bir adam olduysa ciddi ciddi Türkiye'nin 2000'li yıllardaki şeyleri, vizyonu belli. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır. Buyurun efendim. Evet, o zaman madem öyle gündeme şöyle bir göz atalım. Çünkü buyurun. Ben seksli meksli konuşacağım. Öyle de başlamak istemiyorum. Sonra adımız çıkıyor. Konuşma o zaman Fahir. Mesela biraz şeyden bahsedebilirsin. Ne? Yeni dünya dengelerinden bahsedebilirsin, bu Kafkasya'daki gelişmelerden falan. Sen de bir Osetya'ya taktın Ege, dün başladın Osetya. Ben konuda araştırma yapıp rapor alalım. Osetya, hangi Osetya? Kuzey Osetya. Ver bakalım Oktay'cım. Ben mi vereyim? Ver. Peki vereyim. Hay hay. Şimdi değişik tartışmalar var ama en güzel bir iddia var. Bir onu vermek istiyorum ben. Fransa'da mı? Dur bakayım. Neredeydi? Fransa'da Spor ve Sağlık Bakanı bir iddiaya girmiş olimpiyatlardan önce. Demiş ki 2008 olimpiyat oyunları öncesinde 40 madalya alırız demiş. İşkembeden sallamış yani. En az evveli bir 40 alırız gibi bir şey. 40 alamayız da demiş. Alırsak demiş. Vallahi de tallahi de demiş. Fransa'da ha bu şey. Spor ve Sağlık Bakanı. Evet işte o terliklerden giyeceğim demiş. O terliklerdenin Crocs mu? Neydi Crocs, o Crocs? Crocs. Bir şey Crocs. Soracağım. Yani terlikte değil de ne bu işte Crocs. Türkiye'de mesela bu kadar büyük bir gazetelere yansıyacak bir iddiada terlikle falan değil etekli konuşulur değil mi? Yani eteği giyerim Taksim'de dolaşırım değil midir? Onların bakanı kadın yalnız. Ha kadın mı o bakan? Öyle olduysa. Bir de çok havalı bir hareket oluyordu. Tabii biz kadın bakana alışmadığımız için bir tane numune olduğundan şey hiç öyle bir şey kafada geçmiyor bile. 40 madalya alırsanız Crocs terliklerimi giyerim diyerek sporcuları teşvik etmiş. Yani etek giyerim falan filan demek sporcuları teşvik etmek olmaz bir yandan. Olur mu canım? Eğer biçimli bir kadınsa mesela Carla Bruni gibi bir kadınsa bence mini etek. Hayır, tipi Türkiye'den bir şey bahsediyorum, giyerim. Hayır, Türkiye'den bahsediyorum. Niye canım, ben bile etek giysem sporcular teşvik olur. Bir eğlence çıkar sporcularda yani. Adamı etekle yani, göreceğiz, bir güleriz falan derler yani. 3-5'e teşvik olur da senin etek giymenden fay. Ben 40 altın madalyanın, daha doğrusu 40 madalyanın geleceğini bilmiyorum. Fransız atletler 7 altın, 16 gümüş, 17 bronzla ülkelerine dönünce kaç oluyor? 23, 30, 40. 40. Tam 40. Onlar da tam pislik, tam rakam getirmişler. Ne en sonuncusu zaten atmamış. Aldık mı demişler, diğer müsabakanın haberi gelmiş. Aldık demiş şey antrenör. Ciriti önüne saplamış böyle. Bakanlar Kurulu toplantısına bu pembe Crocs'larla gelmiş. Çıkarken de öyle bir garip görüntüler var. Ama çok yavan bir habermiş Oktay. Kusura bakma da. Yani hal ben burada takım dünya... elbiseden daha güzel ya. Takım elbisesine iddiaya girilmesinden daha güzel bir iddia. Pembe Crocs'lar. Bence örnek olmalı yani. Pembe Bakanlar kaşıklar, Kurulu pembe toplantısı Crocs'lar. Şöyle oldu. Ay iddiayı kaybettik. Böyle bir şey olmuş. Onun bir de Fransızcasını yapacaksın ama. Alala öyle iddia. Fransız bir kadın bakan yapmış. Cezayir asıllı olun da. Arap aksan oldu. Ay iyi, o zaman şöyle söylemeye başlayayım ben. Şimdi güzel bir evlilik haberini de vereyim. Benim hakikaten, çünkü geçen gün boşanma haberlerini falan verdik Ece Erken'in. Bu üzüldük. Biraz evlilik kurumunun güzel yanlarını da yansıtalım. Evlilik kurumunun güzel yanları var. Özellikle sinemanın ünlü aşıkları Portia de Rossi ve Ellen de Generous. Aman onlar evleneli balayından döndü onlar ya. Geçen hafta evlenmişti ama onlar şey yani nasıl derler, evde nikah düzen yapmamışlardı. Nikah düzenine geçmişler. He. Herkes nikah düzeninde takıları falan takmışlar. Geçen hafta evlendiler. He. Dün de fotoğraflarla beraber bütün herkesi de... Doğru, dün çıktı fotoğrafları. Bütün ama ne güzel, nasıl mutlular. Yalnız böyle bu şeylerde benim ilgimi çekti. Abicim birisi gelinlik giyiyor, birisi de damatlık tipi bir şey giymiş, yine beyaz olmak kaydıyla. O herhalde yazı turu atışıyla. Neye göre belirleniyor? İlişkide rol paylaşımı .com sitesine gir, oradaki neye göre belirlendiğini anlatırsın. Yok ha. Ama onun olması lazım. Şimdi sen ilk haberi okumaya başladığında benim kafama o takıldı. Bunları ne zaman konuşacağız? Çünkü artık böyle yeni yaşam biçimleri gündeme geliyor ve eski adetlerle bunlara yaklaşmaya çalışıyoruz. Şimdi iki kadın evlendiğinde oğlana para takılır, kıza bilezik takılır. Şimdi iki kadın evlenince ne olacak? İncecikten iki tane bilezik alıp iki tarafa da mı takacağız kadınla, diye düşünüyordum. Ha, şimdi böyle olunca problem çözüldü. Evet. Ellen'a para takılır. Generous'a. Porsche'ya. Porsche'ya da nasıl isimdir ya? Porsiyon gibi bir şey. Ona da bilezik takılır yani. Bence güzel olmuş hakikaten. Valla Generous zaten burada şey damatlık tipi bir şey giymiş. Porsche'ya gelinlik tipi bir şey giymiş. Ama yani ya, bence vücudu kimin güzelse o gelinliği giysin. Kim daha güzel. Bu da çok mantıklı. Onu ana hatlarına bakılır. Ben mesela gelinlikçi olsam, gel bakalım Porsche'ya bir bakalım. Yok sen de biraz ona kim karar verecek abi? Gelinlikçi. O zaman evet, yeni aile düzeninde gelinlikçilerin ve tersilerin ağırlığı artacak. Gelinlikçi dediğin de işte onların gelinliğinde kim? Dolce mi Gabbana mı? Öyle birisi yapmıştır kesin. Ya Dolce'dir ya Gabbana'dır. Vallahi benim bir arkadaşım onlar var. Onlar ayrıldı mı bu arada madem? eşcinsel çiftlerden gidiyoruz. Onlar ayrıldı mı? Ayrıldılar ortaya. Tabii canım. Ayrıldılar değil mi? Tabii. Marka olarak bir bütünler ama gönüller maalesef biraz ayrı. Ya. Dolce bir yerde, Gabbana öte yanda. Bence Gabbana da çok güzel isim. Gabbana hem de yani onun... Gabbana eksik ama ya. Dolce'siz bir Oktay Gabbana için düşünemiyorum ben. O hayır, da doğru. Onu Gabbana dersen hiçbir şey gibi şeysi yok. Bak Gabbana ama Gabbana. Bak ben bile titredim. İpekçi bak, de şöyle bakayım. İpekçi de. Oktay Cemil ve İpekçi Gabbana. Olmuyor gerçi ama Dolce'nin yerini tutar. Bence Oktay tutar. Oktay'dan iki tane Dolce çıkar gibi geliyor bana. Maşallah. Ederim, çok teşekkür ederim. Bitti mi? Bitti. O zaman mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyorum. Ben evlilik kurumuna daima saygı gösteren, hiçbir terbiyesizliği olmamış bugüne kadar evlilik kurumuna hiçbir saygısızlığını göremezsiniz. Bugün birisi evlenir giderim ben. Yerine göre altınımı takarım. İmkanım varsa. Yoksa yalan söylerim. Tamam ben sonra alacağım falan derim. Arabada kaldım. Eve alacağım falan derim. O tür şeyleri söylerim ama hep böyle önümü iliklerim. Güzel damat gibi giyinir giderim. Yani her zaman benim şeyim vardır. Çok teşekkür ediyoruz Fahri Bey. Rica ederim. Evlilik kurumunun sayende bugün ayağımda. Damatlık kurumu da sizin sayenizde ayakta duruyor. Çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorsun her evlilikten Türk Evlilik Kurumu'na bir %2 mi %3 mü şey gider altınlardan. Yani tarihi %3 de uygulama o, 2 falan. Öyle bir şey. Orada evlilik kurumunu ayakta tutmak için çalışmalar yapılıyor. İşte ne bileyim halkla ilişkiler faaliyetleri yürütülüyor. Kampanyalar, reklamlar, toplu düğünler falan hep o %2'lik payda yapılıyor. Sizin altınlarınız sayesinde. Bu kurumun adı ne demiştin? Türk Evlilik Kurumu. Türk Evlilik Kurumu. Et ve Balık Kurumu'nun da aynı şekilde şey. Ama çok güzel ya yemin ediyorum. Türk Evlilik Kurumu bugün kurum olmuşsa kurumlaşması Ege Kayacan sayesindedir. Her ay bize fatura geliyor Türk Evlilik Kurumu'ndan. Oktay sana gelmiyor mu? Yok biz... Çünkü bu adres yerinde... Tek diye. Size de geliyor olabilir. Sağlık Bakanlığı keneyle mücadele... Bu ne ya? Bir dakika ya. Keneyle mücadele deyince de öldürülen adam akla geliyor Oktay. Yani sabah sabah ne o cinayet şey hani keneyi kolay bulma yolu... Kolay olan... çıkartıyordu ya şırıngayla. Adam reis çıkmıştı. Ya o bambaşka bir şey de. Hakikaten Sağlık Bakanlığı başka bir öneri getirmiş. Keneyle mücadelede salgısıyla kenileri felç eden, halk arasında atom karınca olarak bilinen... Ki ben hiç atom karınca değilim. Anne burada atom karıncalar var. Kırmızı karıncaları deneyecek. Kenelerin üzerine salacak kırmızı karıncaları Sağlık Bakanlığı yaptıracağı bu projede. Yine çocuklar sapıkça seyredecekler. Benim çocukluğum da öyle gitti. Biz... Sonra da karıncalarla uğraşmaya başlayacağız. Ya. Başka bir yol yok mu? İlaç. Var bende var. Karınca ilacı var bende. Kene ilacı yok. Yanlış anladım Fahir'cim. Keneye yönelik bir ilaç diyorsun değil mi? Fahir diyor ki. Karıncalar yiyse. Karıncalar yiyse sonra biz karıncaları temizleriz. Abi o da zor. Sen şey yapmadın ya her sabah gelip şikayet ediyordun karıncalardan. Yok yok şimdi çok güzel. Çok güzel intikam aldım ben. Ya yani intikam diye bakmayalım tabii. İntikam hayvan değil de uzlaşma diyebilir miyiz ona? Uzlaşma. Şurayı geçmedikten sonra problem girip karpuzu yiyebilirsiniz falan diye öyle bir şey. Mahvettiler bütün canım güzelim bahçemi ya. E sen dökersen yere karpuzları marpuzları ayaklarının üstüne gelir tabii hayvanlar. Karınca ne anlasın? Hoş, bana cilve yapıyor zannediyor. Bilim adamlarının tavsiyesiyle kırmızı karıncalar üzerinde kene deneyi yaptıkları... 4 aşamalı olan deneyin ilk aşamasında başarıyla sonuçlandı. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bak, kenenin içinde zaten modası geçmeyecek mi? Kenenin modası geçmek modası üzere. Yani zaten modası dediğim soğuklar başlayınca o konuda kapanır. Atom karınca, atom karınca salla. Seneye bir de 5-10 kişi ölsün ondan sonra gündeme getiririz konuyu diye şey yapacaklardı. Yalnız yani çok tehlikeliymiş bu kırmızı karıncalara. Oğlum onlar bilgisayar dinlemiyor. Onlar elektronik manyağı bir de o kırmızı karıncalar. Yok, o senden benden. Fare değil mi ya o elektronik manyağı olan? Yok abicim bunlar giyem. iPod'un bile içine girer. Şerefsizler öyle girip yerleşiyorlar. Fare'nin yeni aletleriyle yeni korkuları. Ne yapayım abi insanın hayatına bir iPod girince vallahi değişiyor. Konuşmalarım değişti şuna bak. Bundan 2-3 hafta öncesine kadar ben iPod'lu konuşuyor muydum? Hayır ama bak bugün. Ağır konuşuyorsun. Ağır konuşurum. Eskişehir'de var mı vaktimiz hemen şu deneye bir bakalım. Hemen bakalım. Eskişehir'de ilk test yapılmış. Kenelerle karıncalar aynı ortama konmuş ve video çekilmiş. Oo YouTube'un da izlerdik açık olsaydı var ya. Ya karıncalar salgılarıyla keneleri felç edip bayıltmış ardından da... Pardon felç edip bayılttıktan sonrasını ben daha fazla... Dinlemek istemiyorum arkadaşlar. Üçerli beşerli gruplar... Üçerli beşerli ayıptır ya. Ayıptır. Şene tamam belki şey bir hayvan şerefsiz de yani onda bu kadar terbiyesizlik olur mu? Üçlü beşli saldırtıyorsun üstüne. Keneler üçerli beşerli gruplar halinde yuvalarına taşıdılar. Oho, yuvaya taşıyıp orada. Şimdi bu nasıl deney? Ben bunu anlamadım ki. Bu yani sapık bir deney değil bu Ege'cim, kusura bakma. Sosyal bilimler okumuş bir insan olarak bir deney nasıl yapılır az çok biliyorum ya. O kenenin yanına bir de şey koy bakalım, hamam böceği koy. Karınca, kene, hamam böceği hiç ayırtmadan herkese basar felç salgısını yani. Şimdi orada ne varsa onu almaz mı? 3'er 5'er hamam böceğine 7'er 8'er gider yani. Herkesi bu felç edemiyor ki işte. Keneyi felç ediyormuş. Bir tek keneye mi işliyormuş o? Yani hamam böceği böyle gülüyormuş. Bana radyasyon bile koymuyor oğlum. Ne şeyden mi korkacağım? Kaçmaya çalışan keneleri de abluk altına almış. Abluk altına alıp ondan sonra bele. Atom karınca. Vay be. Abluka hayvanları diye bir rock grubu kurulmasını istiyorum. Gençler ellerinde gitarla ne yapsak ne yapsaz diyenler Abluka'yı kursunlar hemen. Abluka. Abluka. Buradan tam destek. Çok teşekkür ederiz. Abi parçası ne? Şuna. Zobaray mı? A1 diye bir şey kaldı. Kasettir A1 ya. iPod olunca insan şaşırıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Let me go. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam buyursunlar efendim. Ben de bu şarkının böyle acı bir şekilde bitmesi var ya, en çok çok güzel gidiyor. Böyle böyle üzülüyor, ağlıyor. Böyle bitiyor. Ağlamaz. Şimdi Amerikalı bilim adamları 2500 kadının üzerinde araştırma yaptılar. Nezih kadınlar bunlar. Öyle böyle değil. Hafif yani. Meşrep kadınlar diye çok özür dilerim. 2500 kadının her biri üzerinde ince ince araştırma yaptılar. Nereden araştırmada bu kadar çok deney ya? Nereden buluyorlar? Bu kadar çok kadını desen daha mantıklı. Oktay, i̇şte 2500 onun kibarcasını söyledim ben. Şimdi, ama filmlerde falan görüyoruz yani Amerikan kadını çok rahat. Texas'ta falan evet yani. Hatta orada açık saçık da rahat rahat da giyiniyorlar. Yani mesela burada öyle kadınlar diyorlar. Arkadaşlık teklif ediyormuş diye bir şey duydum. Öyle ben. Bir şey var. Bir de mesela annelerine babalarına da isimleriyle hitap ederler. Hadi canım. Vallahi burada da öyle. Benim bildiğim kadarıyla daha 2 yaşında çocuk babasına Ege diyebiliyor yani. Nasıl artık bir şeyse? Geçen gün apartmanda komşuların da dikkatini çekti şey diye. Ege kim? Babam. Niye baba demiyorsun? Ege. Bence en güzel cevabı vermiş ya. Niye baba demiyorsun? Ege. Çok güzelmiş. Şimdi araştırmada haftada 3 defa seks kadını güzelleştiriyor. Çok özür dilerim. Yani açık konuşacağım demiştim ben. Bu bir bilimsel araştırma, o yüzden seksli meksi konuşabiliyoruz. Bu demektir ki şimdi, 2500 kadın varsa 7500 3'le çarpıyorum. Minimum 3 rakamı çıktığına göre yani en az 2500 kere orada bir şey mi olmuş? Aktiviteler var. Kütüphane sanat etkinliği diyebilir miyiz? Şimdi uzun yıllar seks yapan kadınların yaşıtlarına oranla daha genç ve bir o kadar da bakımlı ve alımlı olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar seks yapan kadın ne demek? Efendim ya? Ne yapıyorsun? Uzun yıllar seks hayatımda. Özel bir şirkette uzun yıllardır seks yapıyorum. Bilim adamları seks sırasında neler olduğunu bir bir saydılar. Seks sırasında neler olur arkadaşlar? Hep beraber soruyorum. Kan basıncımız ne olur? Had safhaya ulaşır. Efendime söyleyeyim. Kaslar. Nasıl? Kaslar çalışır. Evet değil mi? Kan basıncı artar, kaslar çalışır ve ne salgılanır vücutta? Ne salgılanır, ne salgılanır? Vallahi birçok şey salgılandığını biliyorum. Bir koku salgılanıyormuş, köpekler ona geliyormuş. Anderalin. Anderalin doğru. Ben onu denizde diye biliyorum. Denizde eğer o seks yaparsan koku salgılıyorsun. Köpek balıkları gibi. Doğru. Diye biliyorum. Doğru. Bir de hormonlar. Aşırı derecede salgılanınca ne oluyor? Bunlar önem taşıyorlar. Ne de güzellikte. Hormonlar. Kadınlara bakıyorlar. Mesela 10 yaş daha genç gösteriyor kadın. Kadınlar güzelleşiyor, erkekler çirkinleşiyor. Öyle bir durum mu var? Erkekler çirkinleşmez. Erkeklerde bir değişiklik yok. Erkeklerde menfi ya da müspet herhangi bir gelişme yok. Ancak kadınlarda mesela şey derler ya. Budur tavuk her daim piliç diye böyle yavan bir benzetme. O alakası yok. Çok sevişmiş kadınlar, az sevişmiş kadınlar. Amerika'da, bu ülkemizde daha araştırma. Ülkemizde böyle bir araştırma yapalım. Filmlerde falan ben duyuyorum zaten ya. Birçok mesela lokantada sipariş verirken az sevişmiş bir kadın lütfen. Benim kadınım az sevişmiş olsun diye öyle sipariş veriyorlar. Tabii canım. Ne demek ya, az sevişmiş kadın, çok sevişmiş kadın. Hayır, bodur tavuk her daim yani küçük göz yani minyon kadınlar daha çok. Bodur tavuk bir daha söyle bakayım. Bodur tavuk her daim piliç. Eksik oğlum bu. Özür dilerim ama eksik yani bu. Nesi eksik Bodur abi? Bodur tavuk her daim piliç tir. Tir mi? Tir demiyor ki piliç. Tir. Hayır, bodur tavuk bir tavuk. Evet. Tavuk. Anlamadığı yeri anlamadığı için başka yerini açıyor. Bodur tavuk. Tamam, anladım. Doğru. Sevgili dinleyiciler, Fahir şu anda eliyle tavuk ebatları konusunda bize bilgilendirme çalışması işte. Evet. Her eşittir, her daim piliç. Daim içinde, eşit içinde, bodur içinde aynı el işaretini kullandın. Hayır. Hayır. Nasıl anlayalım? Ege ne yapsın bak, ya? Eşit, adam hayır, ne yapsın bak, yani? Bodur tavuk piliçtir. Deseydim eğer. Evet, böyle deseydi itiraz etmeyecek, bir şey yapmayacak, tamam diyecek. Ama bu tir hakikaten şey gibi oluyor. Anlatımda bir hayır, her varmıştı demek bodur, gibi bir şey. Bodur tavuk her daim piliç olmak ister falan da gidebilir bu söylediğin şey. Piliç. Ne? Piliç nokta. Piliçmişti. Piliçmişti. Ha, öyle söyleyeyim. O zaman ben de bildiğim bir şey söyleyeyim. Söyle canım. Uyuz Çebiç Pınar'ın gözünden içer suyu. İçermişti, suyumuştu. Damat. Çebiç ne ya? Çebiç işte keçinin ufak keçi. Uçuk minyon. Ufak. Ha, minyon keçi minyon her keçi. Daim üstelik uyuz. Teke. Uyuz keçi Pınar'ın gözünden. Buyurun, evet. Öyle işte 10 yaş genç gösteriyor kadın yani, öyle dışarıda gördüğünüz zaman mesela bakıyorsun Victoria Principal. Ya tanıdığınız biri diye söyledim. Tanımıyor musunuz? Kısa devre yaptık Fahir ikimiz de şu anda. Kaldık öyle. Ne? Victoria Principal. Evet, tanıyoruz. Kim o? Lüks, söyle bana. Lükse mi gideceğiz yine ya? Her gün lüks sabun reklamı şey yapıyoruz ya. Şey değil mi o? Victoria Principal. Dallas'ın Pamela'sı. Dallas'ın Pamela'sı. Hani yıllarca yıllara meydan okuyan sanat. Tamam, şöyle söyleyeyim. Neil Burak. Neil Burak, tamam. Ha, Neil Burak deyince anlarız. Neil Burak mesela yıllarca böyle bakıyorsun, ne kadar hoş be. Yani onun gibi düşün. Neil Burak'ın sırrı hellim. Hellim. Neil Burak'ın sırrı free shop'u değil mi ya? Ne tamam işte orada free shop'ta bütün hellimleri kendisi yiyor. Hellimle güzelleşiyor. Hellim gibi. İnsanı bir peynir gibi düşün. Her peynir çeşidi gibi insan çeşidi de var. Bak Oktay mesela, ben sana söyleyeyim. Otlu peynir. Ben mesela insanları maalesef peynir gibi görürüm. Oktay'a baktığım zaman şeytan peynirini şeytan gömmüş gibi oluyor. Şeytan peyniri. Seni gördüğüm zaman. Ben bir tulum peyniriyim. Sen bir tulum peynirisin. Ama zaman zaman teneke. Zaman zaman deri tulumu. Şey, deri tulumu. Onda da kokuyorsun yani. Ya, evet işte öyle uzak. Yani seven sever, sevmeyen de tiksinir, yanıma yaklaşma. Ben ama bak bir krem peynir. Krem peynir hakikaten böyle. Sür sür ye. Çocuğa ver, çocuk yesin. Ama o en mükemmel insanlar. Benim böyle hani gazetelerde falan bakıyoruz ya, vay vay vay vay falan diye böyle hani güzeller olarak falan. Mesela, onların hepsi bende bir hellim hissi uyandırıyor. Çünkü Victoria Principal. Hellim peyniri de yani iyisini hemen bulamıyorsun ya, ulaşamıyorsun ya. O bir hayaldir yani. Bir gün bir şey olsa da bir hellim bulsak o falan gibi. O insanlığın ulaşacağı en üst mertebe, artık onun ötesi yok. Bir peynirin anatomisi mesela. Hani bunlar şey gibi de değil hani o parmesan efendim roquefort falan gibi Hayır, kokulu onlar. Yalan peynirler de değil. Bu gerçektir yani, hellim peyniri. Çünkü bütün peynirleri... Hellim peyniri demeyelim. Hellim diyelim. Hellim bizatihi peynirmişti. Tavaya koy. O kilosuna dünya kadar para verdiğin roquefort... Ne olur? Fış diye erir. Gider. O tavanın imtihanına karşı durabilen, o tavadan... Belki biraz kızarmış ama yine peynir olarak çıkabilen bu dünyada kaç peynir var? Peynir akıyla. Çıkabilen kaç peynir var? Hellim. O yüzden o hellim bence bir insanın ulaşabileceği son noktadır karakter olarak. Evet. Hellim gibi bir karakter. Peynir de ağızda dağılır gider. Hellim öyle şeydir bir de. Asildir. Asildir hakikaten. Yani kişiliği vardır. Böyle kendini ortaya koyar. Vay be, tam hellim yalakası olmuşuz, farkında değilmişiz. Boşver, hellim yalakası olalım ya. Olacaksam hellim yalakası olacaksak olayım. Olacaksak bir şeyin yalakası olacaksak dünyanın, hellim yalakası. Çok özür dilerim ama en yaman peyniri olan beyaz peynirin yalakası olacağıma... Hellimin yalakası olurum yani. Ne kadar da güzel söylediniz. Beyaz peynirin kötüsünü hepimiz yedik, denk geldi kireç gibi. Evet maalesef. Ama kötü hellim yiyen duydunuz mu bugüne kadar? Nine. Ben yedim galiba kötü hellim. Nine mı dedim Fahir? Yani sen niye o konuya giriyorsun? Desin boşver. Buyurun efendim. Şimdi Amerika'da... Aa Oktay. Efendim canım. Biz Fahir'le bir... Anlaşma yaptık. Geçen hafta yoktuk ya. Bir şey yaptık. Bir Anadolu turuna çıktık. Hadi canım. Hı hı. Küçük bir belgesel hazırladık. Aa harika ya. Onu dinlemek isterim ben. Dinlemek istersen sunayım. Sunar mısınız onu? Sunalım bakalım. Yani Fahir daha çok geri planında, ben sunuculuğunu yaptım. Fahir tamam. Da araştırma kısmını yaptı. Sevgili dinleyiciler, yeni belgeselimiz İçimizdeki Kıraçlar. Uzundu yollar. Uzadıkça uzuyordu gecenin karanlığında. Ve o yollar bizi bu hafta Tokat'a çıkardı. Tokat'ta küçük bir esnaf lokantasındayız şimdi. Lokantanın aşçısı garsonu, temizlikçisi. Yani her şeyi Ali Dayı ile birlikteyiz. Ali Dayı merhaba. Merhaba, hoş geldiniz yeğenim, nasılsınız? Gelin, sulu kuru karışık nasıl istesiniz? Şimdi siz kıraçmışsınız aslında, içinizde kıraç varmış. Evet. Bize bir o içinizdeki kıracı. İçinizdeki kıracı çıkarır mısınız? Bin defa kaybedersem belki bir daha bulamam. Seni şiş gibi istiyorum, bu yerlerde arama. Ali Dayı hayırlı işler. Kıraç. İçimizdeki kıraç. Kıraçlarımız. Beğendin mi? Ya ben o zaman bu kadar dokunaklı gelmemiştim. Yani, hakikaten dokundu bana ya. Hem dokunaklı hem gerçekten şurama dokun, nereye dokunduğunu da hissedebiliyorum. Gerçekten tebrik ederim ya. 200 harika. Saatlik kayıt yaptık. Hadi ya. Tabii ya, bu Ali Dayı var yani ya. Yani bir nasıl eleştiri yapınma gerekirse. Eğer zorundaysak. Tek bir eleştirim var. Tabii daha da iyiye ilgili taşımak için eleştirilere açayım. Bir daha vurur musun arkadaş? Şöyle bir şey yani, Ali Dayı'nın kıraç oluşu çok net de, kıraçın Ali Dayı'ya dönmesi sanki eksik gibi belki. Çünkü sen mesela orada iyi işler, hayırlı işler dedin ya. Orada hiçbir ses duyulmuyor. Orada bantı şey oldu. Bantı yani sonuna geldik. Ama işte onu seyirci dönememiş gibi algıladı. Ya, ama Oktay sen bilmiyorsun şimdi. Biz bu belgeseli kaydederken fark ettik. İnsan içindeki kıracı ortaya çıkarınca hop diye hemen Ali Dayı'ya dönemiyor. Dönemiyor. Böyle yani bir doğru kıraç kalıyor, gidiyor bir şapkalar. Tedaviye mi alındı Ali Dayı? Kıracın başındaki kovboy şapkası küçük mü? Yoksa kıracın kafa gerçekten çok mu büyük? Kıracın kafa anatomik olarak gerçekten 4 tane Anadolu rockçının kafasına eşit. Maalesef. Yani o grup mantığıyla düşün. Bu mesela grup kıracı mantıklı. Doğru. Bir gruptaki elemanların bütünü tamamını tek podada erit. Al sana kıraç. Tekrar ortaya kıraç. İşte ama herkesin içinde de bir kıraç olduğu da, bak Tokat'ta bir esnaf lokantası, Ali Dayı içinde bir kıraç var. Bugün geliyoruz Ankara stüdyomuza. Herhangi bir mesela Oktay Demirci desek. Bende var mı? Benim haberim yok ya. Zorla sen. Senin haberin yok. Senin içinde neler var? İlerleyen bölümlerde Sivas'ta bir tane hipnozcuyla tanıştık. Hmm. İnsanın içindeki kıracı ortaya çıkarabileceğini iddia ediyordu. Onu da önümüzdeki haftalarda dinleteceğiz. Merakla bekliyorum ben de. Çok havalı bir şarkıyla, trompetler falan fıstık, disko mantığıyla modern sabahlarda bir saatin daha sonuna geliyoruz. Haberlerin ardından bir saat daha beraber olacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 9.21 modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Macera tünelinde bakalım ne çıkıyor karşımıza. Ooo. Genç. Merhaba. Genç baba yiğit diyeceksin. Baba yiğit. De bakayım. Bence bir İstediğimizi yapalım da ondan sonra öyle bir bize genç bir civan çıktı karşıma. Hoş geldiniz stüdyomuza bir kez. Civan deyince ben civan biraz şey gibi oldum. Baba Yiğit. Ha, baba Yiğit bir civan çıktı. Hey ben yavrum, baba Yiğit. Ay çok üzücü bir haberle üzücü no demeyeyim de artık ölmeden önce yapılması gereken 100 şey adlı kitap var biliyorsun. Evet. Ha, o kitabın yazarı Hoşçakal Tarzan. Tamamlamış mı kitabı? Listenin yarısı duruyormuş. En son şey diye yazmışlar, ona ben üzüldüm gazete. Esrar içecekti. En son şeyde. O tip şeyler mi varmış 100 şey arasında? Tabii tabii. Esrar iç. Yetim hakkı ye. Amsterdam'da düzenlenen ve katılımcıların sokakta esrar içerek yürüdüğü Cannabis Cup diye bir şey varmış, festival varmış. Ona gitmek üzereyken Hoşçakal Tarzan. Kaç olarak maddeyi tamamlayabilmiş kitapta? Valla 47 madde tamamlamış. Yok pardon, 47 yaşındaymış, 51 madde tamamlamış, 49'u duruyor. Tamam, başarılı bence. Ben şimdi çok yaman mı diyeceksiniz bana bilmiyorum ama. Yaman diyeyim ben baştan, sonra şey olmasın. Böyle bir 100 maddelik liste hazırlayacak olsam. Ha. Onun en az 60 maddesi zaten hali hazırda yaptığım şeylerden oluşurdu. Bir radyoda DJ'lik yapmak mesela. Bir madde hazır kafadan. Yani öyle şeylerdi. Şimdi adam kendi listesinde 51 maddede kaldıysa kendi hiç dokunmadığı şeyleri listeledi büyük ihtimalle. Canım belki özendiği şeyleri yaptı. Yapmıştır da yazmaya fırsatı olamamıştır. Nasıl yapmıştır? Onun listesi yapmadım varmış oğlum. Çek atıyormuş yanına. Onun kitap belli zaten. Kitabı yaptıkça yazmış mı kitabı yazıyormuş? Ne tabii saçma bir kitap yazma modeli. Kitap var. Evet. Kitap var, kitapçık var. Şimdi kitabın arka sayfasında o 100 madde, şimdi maddelerin içerikleri de yazar. Bir radyo istasyonunda DJ'lik. Bu bir madde. Alt metin yaz. Sabah programı yaparsın, şöyle böyle falan yap. Espriler yap, şekerler yap. Tamam. Ondan sonra üstüne sabah programı yaparken şokellaları sür, nutellaları her tarafını öyle birbirinize gösterin falan diye bir şeyler diyebilir. O şey arka tarafında da o 100 maddenin kağıdı var. Radyo DJ'lik diye sadece DJ'lik. Bir kısa yanında madde boş olarak. Kutucuk var. Oraya kutucuk. İşaretini koyuyorsun. Bizim radyo izin formu var ya, izinlediğini diye boşluk yazıyor ya. Oraya tık atıyorsun. Onun gibi düşün. Boşluk tık atı veriyorsun gidiyor. Çok yapacak çok şey vardı. Genç yaşta gitti. O liste elimizde mi? O liste. Reklamlardan sonra bulalım mı? Bulalım ya 100 maddeyi ben şey yapıyorum. Ölmeden önce yapılacak 100 şey. 100 şey. Bence en güzeli bunun daha böyle tüyleri diken diken edecek listesi. Öldükten sonra yapılacak 100 şey. Bir köşkü lanetlemek. Vardır belki o liste. Taze beyin kokusunun peşinden gitmek. Ay ne kadar hoş. Hakikaten küçük kızların taze içine girmek. Başka ne olabilir? Kafanı 180 derece ters çevirip babana döndere cevap vermek. Kedilerle ilgili bir şey olabilir mi? Kedilerle kedi aynanın önünden geçerken yapmak. Yaptırmak ve ondan sonra çömlek yapak kadının arkasından dolanmak. Orasında, ama orada canlıydı değil mi? Orada canlı Ghost filminde çömlek yapan kadının Demi Moore'un arkasından dolandığında daha canlıydı, hayalet değildi. Nasıl hayalet değildi canım? Nasıl canlıydı? Yani canlı canlı dolandı canım. O zamanlar yaşıyordu. Sonra daha öldükten sonra olur mu? Kadın şeyden sonra çömleğe verdi kendini. Çanak çömlek patladı dendi. Hatırlamıyor musunuz o öldü diye? Ben iddia ediyorum adam çömlekçiye dadandığında canlıydı. Aa, ikisi de doğru o zaman. Abi önce de. Ha. Önce de dadanıyordu, sonra da. Önce hatta beraber dadanıyordu. Beraber dadanıyordu. Nasıl tutuyorsun falan derken evet, arkadan yaklaşıyordu çömleğe. Öldükten sonra da ama yine şeydi. Sonra çömleğin hasosu buradaymış. Öyle bir şey vardı. Evet tamam doğru, iki tarafta kazanmış oldu. Çömlekçi Patrick Schwarzenegger. Çömlekçi diye geçen. Çıktı yazık yani. Ona da vallahi tığ gibi kalmış. O zaman reklamlardan sonra şu ölmeden önce yapılacak 100 şeyin bir listesini bulalım. Ve üstünden yapalım. Geçelim. Ve adamın şeyi yarım saat içinde ne kadar yapılıyorsa onları yapalım. Tabii canım. Yarın öbür gün hafazan Allah biz de şeye gideriz. Gümbürtüye gideriz. Kalır liste kalır. Arkamızdan bir yadigar en kötüsünden. Bak adam öldü. Hem kitabı hem listesi yadigar kaldı bize. Ne güzel. Buyurun efendim. Oktay bir telaşlandı. Buyurun efendim deyince aniden uzay istasyonuna virüs girmiş. Ay ona da ya, nasıl evet. Ya valla bu sabahleyin de haberler hep beni buluyor. Jessica Alba'nın çıplak fotoğrafları diye gelen maili açarsan NASA'daki o süper zeki adam. Affedersin de ne yapsın uzay istasyonunda? Ben seni gönderdim 6 ay uzay istasyonunda. Ne yapacaksın abicim? YouTube'u da kapalı. Giremiyorsun da. Yerçekimsiz YouTube'u ortamda denenecek o kadar çok şey var ki. İşte onu denemek için Jessica Alba da gerekir sana, kusura bakma. Bunların kapsülü yok mu bunun da? Her şeyi kapsülle yolluyorlar uzay üstüne. Ha. İki tane kapsül, adam hala internette dolanıyor. Nerede dolansın abi? Site gezecek. Bence bir sürü vakti var. Gitti orada uzay istasyonunda. İki uzay yürüyüşü yaptı geldi. Baktık iki site akşam gezecek. Akşam yürüyüşümü yapıyorum. Sonra bir site gezeceğim. Doğru. Gelecek güzel sitesinde şeyini alacak. Bir bakacak neler oluyor, neler bitiyor. Hava durumuna bakacak. Efendim Lefkoşa'da şöyle, Ankara'da böyle. Hava durumuna bakacak. Lefkoşa mı? Fine. İyi ki sabah Kıbrıs'tan bir telefon geldi. Hemen böyle şey dinleyici profilini kafasına koy. Lefkoşa ve Ankara'da. Gerçi biz de hemen onun üstüne bir hellim attırdık gerek belki gelir diye ama. Hiçlik yok. Artık da zaten hiç şey yapmıyorlar ya. O kadar hellimden bahsediyoruz. Aman canınız çekmiş çocuklar. 2 kilo, 3 kilo veya ya niye? NASA'dan bir düğmeyle kapatmaları lazım. Yani NASA'dan çok ısındı yavrum bilgisayar diye kapatmaları lazım. İşte fişten benim çekeceksin. Commodore'da öyle bir şey vardı. Böyle onun adaptörüne bir elini koy. Çok ısındı diye kapatırdım bilgisayarı. Ne oldu o Commodore sonra Ege? Yatağın altında duruyordu. Sonra kayboldu. Annem birine vereceğim ben bunu dedi. Onun çocuğuna vereceğim meraklıymış dedi. Onun çocuğu onun kafanda karar dedim. Vazgeçti. Senin 64 miydi 128 miydi? Sen sanki 128'ci gibi duruyorsun ya, 64. Ama 64'cü. Keşke olsaydı da oynasaydık şimdi. İşte böyle uzay istasyonu Wii'ye virüs bulaşmış dizüstü bilgisayarından. Artık kim neyse cingosunu taktıysa maymun etmişler canım koca uzay istasyonunu. Nasıl bulaştığı tespit edilememiş. Soruşturma başlatmışlar zaten. kim ya, soruşturma. Pornodan, başka yerden olmaz. Sen bir şey biliyorsun soruşturma. Bir virüs şey pornodan soruşturma. Girer, başka şeyden girmez. Nasıl pornodan girer ya? Virüs pornodan bulaşır. Virüs pornodan bulaşan bir hastalıktır. Porno tüm virüs. O yüzden ülkemizde çatır çatır kapatıyorlar şeyleri. Porno siteleri. Bilgisayarlarımız temiz dursun diye. Zihinlerimiz başka yerden kirlenir. Bilgisayarlar temiz dursun en azından diye. 300'den fazla sayfayı kapatıyorlar. YouTube onların arasında en masum. Evet tabii canım, yani bilgisayarlar getirdiler, o bilgisayardan neredeyse şey diyorlardı. Abi dokunamıyoruz klavyelere ya, o derece diye. Bak yani şey yapıyor ya adam, duş falan alıyor. Şey, bilgisayarı söküp takıyor, duş alıyor. O şeyciler var ya. Kimyasal kıyafet giyiyor gibi öyle şey yapıyorlardı. Böyle ellerinde zaten levyelerle neler neler. Hard diski kazıyorlar, kazıyorlar. Her katmanda yeni pornolar çıkıyormuş. Neler neler işte, ülkemizde nelerle mücadele ediyoruz. Ülkemizde mi? Bu uluslararası uzay istasyonu nerede? Uluslararası uzay istasyonu. Tam olarak. Biliyor muyuz yerini falan? Bir sürü haber verdik de yerini. Ben sana söyleyeyim, yerini söyleyeyim, nerede olduğunu da tam söyleyeyim. Herhalde koordinat mı vereceksin, nasıl? Şeyde bu, uluslararası uzay. Fransa'da olduğunu az çok biliyoruz. Uzayda. Şöyle bir bak yukarı. Hı. Bak. Nereden en iyi gözüküyor ben sana söyleyeyim. Ahlatlı Bel'e git. Ahlatlı Bel'de şeylerden var. Büyük dürbünlerden var. Gözleme bir falan tipi bir şey var. Oraya git. Yarın akşam. Şöyle bir kaldır. Orada arkadaşlar var. Genç arkadaşlar. Sana zaten yol gösterirler. Kabak gibi gözüküyor. Yemin ediyorum buradaki... Kadar güven vermiyorsun ki Fahri'sini anlatırken. Yok doğru doğru. Ha sen tamam. Bir... O zaman tamam, Ege'nin doğru dediğine göre ben o zaman yarın hemen biliyorum. Yalnız bir 30 YTL'lik oraya dekontla gitmen lazımmış. Sen onun parasını bize ver, ben sana dekontla... Ama sen bir de onu çok parayla gitme, üstüne para var mısın? Onları şey yapma, o paraları ver bana, ben sana şey paranı veririm. Onu. Tamam sen ben veririm. Şey günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Zıbın zıbın zıbın disco. Ölmeden önce yapılacak 100 şey. Hey. Çaka çaka çaka beni. Hey hey. Ölmeden önce yapılacak 100 şey. Sabahların prodüksiyon harikası, ölmeden önce yapılacak 100 şeye hoş geldiniz listemize. Hemen başlıyoruz alt sıralardan. Buyurun efendim. Alt sıralar sevgili Freeman. 100'den başlayalım. 100'den. 100'den başlayalım. Buyurun efendim. 100'den başlarsak. 100'den başlayalım buyurun. Anca yettiği kadarıyla yapacağız. Bunlardan bir tanesi. Rahmetli'nin de son isteği. Amsterdam'da esrar içmek. Onun en büyük isteklerinden bir tanesi. Çok meraklısı, öldükten sonra o musibeti, o esrar maddesini enjekte etsinler vücuduna. Yani, bir hayırlı bir şey. Yapabilmiş mi? Demiyor da. Yapabilmiş mi? Yapamamışsa evet, Ege'nin dediği doğru. Milli kütüphanede bütün kitapları okumak falan gibi güzel. Neden? Efendim bütün Ankara'daki müzeleri gezmek dururken esrarın apın peşinde koşmak mıdır? Nedendir? İşte apın esrarın peşinde koşarsan sonun belli. Ölersin. Ölersin. Ben kendi düşüncem değil ama şu anda bizi dinleyen pek çok sağduyu sahibi insanın, bu adamın böyle esrar meraklısı, bu adamın ölümünün ardından pislik dediğine eminim. Duyar, ben şu anda duyuyorum. Şu anda şehrin ve dünyanın pek çok köşesinden pislik. Mesela bir genç kadın. Ya pislik. Mesela bir biraz daha orta yaşlı bir kadın. Pislik. Mesela. Yaşlı bir dede mesela. Pislik. Bak. Yaşlı dede yapma merakı en çok bu arkadaşımızla. Gördüğünüz gibi bu sesler şu anda. Bebek mesela. Bir bebek. Bebeğin dinlediğini ben. Sağduyulu bebeklerimiz var çünkü. Ege pislik. Neden pislik? Bak dikkat edersen bunları bir ses havuzunda toplayıp. Bu adam nereliymişti? Bu adam. Ben arkasından da çok fazla konuşmak istemiyorum ama kendisinin manşeyi Amerika olduğu tahmin ediliyor. Şimdi onun yaptıklarıyla bizim yapacaklarımız çok farklı zaten. Şimdi ölmeden önce yapılması gerekli 100 şeyden bir tanesi. Bunu biz imkanlarımız ölçüsünde. Şimdi illa böyle olacak diye bir şey yok. Yoksa tabii, tabii. Ölürüz yani. Ölürüz. Bu da bizim çocuklarımıza miras kalır. Olmaz. İspanya'da boğaların önünde koşturmak. Bunu ben Kurban Bayramı'nda şey yapalım. Otur bir şey. Koçun önünde. Koç değil de boğa da olabilir yani. Bir danaya girilir, bir şeye girilir. Öküzlerin önünde mi? Ya bir hayırlı bir şey çıkmadı daha adamın ağzından ha. Boğaların önünde koşturayım esrar maddesi için. İspanya'daki boğa güreşlerini herhangi bir şekilde desteklemeye karşıyım. bu anın önünde veya karşısında veya arenada seyirci koltuğunda oturmak hiç fark etmiyor. Hakikaten de iğrenç bir gösteri yani. Boğa şişlemek. Eski zamanlarda... Boğa şişlemek derken yalnız şişte boğayı da löpür löpür yiyeceğinizden adım kadar eminim. Güzel sıhhi bir şekilde kesilmiş boğayı. Öyle bir yerim ki şaşarsın yani. Millet orada arenadan çıkar. Restoranda benim yiyişimi seyretmeye gelir. Rızası olan boğayı yemeye razısın ama... Kavga halindeki boğanın şişlenmesine karşısın. Hocam rızası derken? Boğanın rızası da hiçbir şekilde yoktur. Tamam o zaman arenaya beni kesimhaneye götürün de demiyordur da. Evet. Benim orada bana acıklı gelen şey boğanın bu durumdan kurtulabileceğini bir süre düşünmesi. Yani o aldatmacı benim yüreğimi sızlatıyor. Olur mu canım? Ben şu adamı... Her bir... zaman boğalar kaybetmiyor benim bildiğim kadarıyla. Boğalar eninde sonunda kaybediyor. Zaten kaybediyor, ilaçlanmış kaybediyor. Esrar maddesini vermişler çıkıyor oraya. Yani o boğa oradan o adamı hacamat ederek kurtulacağını ve boğalığını, gücünü bir kez daha nasıl diyeyim... Herkese tescil. Duyuracağını, tescilleyeceğini düşünüyor. O çok acıklı geliyor bana. İşte o esrar maddesi yüzünden. Esrar maddesi yüzünden. Boğaları alıştırıyorlar alışıncaya kadar. O yüzden boğanın karşısında durmam. Boğa karşısı gel bakayım. Sen nereye koşuyorsun? Bu adamlar sana esrar maddesi verip şişleyecekler. Gel biz seninle bak şu mangalın kenarına gidelim diye. Öyle koşan, bir yaklaşım olur. O koşan boğaların. Evet. En son nereye gidiyor o boğalar? Güneşe. Güneşe doğru koşuyorlar onlar. Hakikaten en son o arenanın şeyini mi alıyorlar? Hı hı. Arenanın yan tarafta dinlenme arenanın bölümleri var. Lojman. Lobi. Herhalde arenaya doğru koşuyorlar tabi. İşte yani o her orada koşan boğa şişlenmiyor olabilir. Belki bazıları tabii da. Tabii canım bazıları spor amaçlı koşuyor. Güneşe varabilen varsa özgürlüğüne kavuşuyor olabilir ya. Hakikaten yani illa şişlenecek diye bir şey. Orada boğaların önünde koşma ayrı bir spor. Spor da değil de ayrı bir zevk. Zevk de değil de ne denir? Ayrı bir etkinlik. Ayrı bir evet. Facilite diye geçer İspanyolca'da. La facility. o zaman bir maddeye daha ben damga buyurun. Vurmak istiyorum. Bunu kalplere vur bir efendim. Zımba. Bunu atıyorum ben. Bunun yerine müze gezmek. Müze gezmek. Doğru ya. Ne bu böyle saçma. O zaman ilk madde yerine National Library yaz. İngilizce yaz. National. Herkes kendi ülkesinin milli. Sosyal nasyonel miydi? Neyse. Neydi bu? National. Hayır sen benim de yaz başka bir şey yaz. Neydi nasyonel başın bir şey vardı ya. Bu... Derde girer başın derde girer. Onu yaz. National Library yaz. National. 90'a da neydi? Müze. 99. Müzeleri. Müzeleri. Ha, müze. Museums. Museums. Veya. Museums. Evet. 98'de de Souvenir. Ha daha 98'de daha bakmadık. Daha gelmedik devam tamam, edelim. Yaz. Arkadaş yazmış. Haiti'de Voodoo ayinine katılmak. Sapık sapık aktiviteler. Bunu ben şey yapıyorum. Voodoo ayini dedikleri de yine çok özür dilerim ama esrar maddesiyle o kadar ilişkili bir şey ki. Bez bebek değil mi bu? Hakikaten yani Voodoo'da zombi mombi dedikleri gencecik delikanlıya veriyorlar esrar maddesini. Yaşayan ölü gibi dolaşıyor taze beyin kokusu peşinde. Gözlerin altı olmuş halka halka. O çocuğa bir ciğer yedirsen. Bir besle, bunların kanı düşük. Kan değerlerine bak. Bunların demiri az. Bunları yedireceksin. Güzel balığını yedireceksin. Ekmek arası balık yedir. Akşamleyin sakatatını yedir. Güzel Haiti'de, ciğerini yedir. Balık cenneti Haiti'de güzel balık yiyeceğinin Voodoo ayinine katılıyor. Onun yerine bir mesela diş buğdayına katılsın. Yani ayin illa bir ayin illa böyle bir pagan törene katılacaksa diş buğdayına katılsın. Ben onu şey diye değiştiriyorum. Ya yani pagan tören magan tören deyince aklıma geldi. Aşıkla maşuk gösterisi önümüz Ramazan. Aşıkla maşuk gösterisini seyredek veyahut da şey köçek. Köçek gösterisi. Seyredek diye yazmıyorsun değil mi? Seyredek. Onu öyle yazma ne olur. Aşuk. Maşuk. Ve maşuk. Tamam. Burada yazmış. Güney Kutbu'na gitmek. Ben onu Güney Kutbu mu? Alanya falan yazıyorum. Kaş. Kaş veya Kemer. Anladım. İlla güneyse yani. İlla güneyse. Kıbrıs. Daha güney. Benim gittiğim en güney Kıbrıs. Yemin ediyorum. Çok nesi da memnun mi? Kalır. Gider Hellimi. Kardeşim bu Güney Kutbu'nda ne var? Nesi meşhur? Bir şey sayamazsın. Bu penguenler güneyde miydi? Evet. Penguenler kuzeyde. Eskimoğullar güneyde. Aman bir şey yok Güney Kutbu'da. Evet tam tersi. Penguenler güney, Eskimoğullar kuzey. Esrarkeş Eskimoğullar aşağıda falan. O da ben sana söyleyeyim. Orada da bir gider bu. Orada Eskimo soğuğun ortasında vermiş abi. Esrarı, vermiş esrarı. Artık kısmetinde ne çıkarsa. Yani bir de Güney Kutbu da ne özelliği olduğunu hiç düşünüyorlar insanlar. Yok. Yani o dünyamız şey gibi değil ki. Yürümesi o... en zor yerlerden biri miydi Güney Kutbu? Evet, kayıyor hep. Ankara'da öyle kış zamanı. Gelsin Ankara'da yürüsün madem zorlanmak istiyor yürürken. Ben şu radyonun yolunda her sabah aklı karıyı seçiyorum. Yaz şimdi, o zaman otoparktan güzel. Radyoya gelinecek. 95 yaz. Gel bir de ben şöyle düşünüyorum. Oğlum yani, yalnız bu 100 maddeyi biz tamamlarsak ondan sonra bizim misyonunuz bitti. Yok, hadi bakalım. 51'e diye. Kadar benim hesaplarıma göre 51'e kadar vaktimiz var. Şimdi bu dünya hani masalarda yer küreler oluyor ya coğrafya dersinde incelediğimiz. Hep bize anlatırlar dünyanın ortasından geçtiği varsayılan şey derler ya eksen. Şimdi bu eksenin iki ucu var diye varsayılan iki ucu var işte kuzey ve güney kutbu. Halbuki yani şu anda bulunduğumuz noktayla güney kutbu arasında hiçbir fark yok. Ha işte kürenin üstünde bir nokta. Ha oraya gitmişsin, ha öbür tarafa gitmişsin. Esprisi kürenin bir ucunda durmaksa sen de bir ucundasın. Al ekseni, senin oradan geçtiğini varsay. Kuzey, güney artık sen kendi kafana. İnanmıyorsan ölçte bak. Ha? Yani. O yüzden bence radyonun otoparktan radyo yürümek güzel. Bir maddeyi daha yaptım. Evet, yani. Bir maddeyi daha. Ben her madde, her tik atıldığında sanki üstümden bir yük kalkıyor. Bir yük kalkıyor, bir ferahlıyorum. Kalbim zaten ferahlıyor. Ben maddeleri okurken öskürdüm çünkü sende nazar varmış. Şelale altında yıkan. Şelale Hanım'ın gündüz düşleri diyorum ben de. Başka bir şey demiyorum. Hakikaten şelale altında da. Ben yıkanmışlığım var mı diye düşünüyorum. Var var, ben Antalya civarında bir şelaleye gitmiştim. Orada ve tamamen masum olarak çıktın oradan. Valla girdim arının. Ben de yıkadım. Güzel oluyor ama. Valla şelale melale değil de bu yaz sezonundaki yıka. Evde duş al de ya sen ona. Ben bile her gün duş alıyorum neredeyse. Yaz geldi. Ege. Yaz geldi. Nereden bulacağım şelaleyi? Peki. Dur bakayım. Bir de soğuktur şelale. Bana öyle geliyor. Yıkanma bir de yani şey mi? Sabununla şampuanla mı gidiyorsun? O yok, zaman yok, doğayı sade, yıkıyorsun. Sade yıkanıyorsun. Olur mu canım? Güzel bir tane al şey sabunu. Ayvalık sabunu mu artık o? Hamdi Dalan mı? Ha? Hamdi Dalan sabununa. Veya lüks sabununa. Lüks sabunları. O sabununu al. Götür güzelce. Firriklen. Gel bana teşekkür et. Olur mu ya? Arkada 1 milyon tane adam var yıkanacak. Sen firriklenmeni mi bekleyeceksin? Yıkanacak mı? Bir de oralara şimdi şeyleri getiriyorlar. Yaşlıları getiriyorlar. İki kişi konuda. Çünkü adam ölmeye yakın. 100 maddeyi tamamlasın diye böyle bir yaşlılar bekliyor orada. Neyse. O giremezsin herhalde. İnsan bir huzursuz oluyor. Doğru ya sanki. Oraya çişimi yapar, kakamı yapar. Ben de öyle adam. Rahatsız oluyorum. Şey yapıyorlar yani. Giriyorlar çocuklar falan. Hep oralara çişlerini yapıyorlar yani. Buradan da ebeveynlere sesliyorum. Lütfen çocuklarınızla sahip çıkın. Havuzlara ve veya şelalelere iş etmeyin. Teşekkür ederim. O zaman yaz abi. Evinde hijyen duş. Evinde güzel güzel duş. Açsın radyosunda. Tamam devam ediyorum. Portre resmini yaptır. Bugün Cavit Çağlar. Cavit Çağlar rahat. Rahat. Bir takım insanlar çok rahat. Ben de rahatım. Ben büstümü yaptırmış adamım. Benim de bir iki kare çok kare değerli, çalışmam bir dakika, var. Heykel sanatçımı da söylemek istiyorum. Onu da söyleyeyim buradan. Süper. Sevgili Mehmet Ali. Mehmet Ali portrede bir numara. Affedersin şeyde. Portrede, büste, büste Ankara'da tek isim. Tek isim Mehmet Ali. Bence portre resim de yani kullanamazsın ki. Ne? Şimdi evine alsan megaloman diyecekler. Tunalı'da ressama koysan ressamın adı çıkacak. Ressamla senin aranda bir şeyler oldu. O yüzden... Bence en güzeli vesikalık. Hem cüzdanında da taşırsın. Lazım olunca da kimine eline çıka gelir. Şeye koyarsın, il muhabere koyarsın. En güzeli büst ama bak. Eğer imkanın varsa büstünü. Büstü de kullanamazsın Fahir. Nasıl? Dükkanın olur koyarsın şeyine. Evin olur koyarsın bahçesine. Bak şimdi ben... Dükkanda koyacak yer bulamadım farkında mısın? Nereye koyacaksın dükkanda? Bahçeye. Bahçede şey var ya, hatta spot da koymaya karar verdim. Böyle girişe sanki hoş geldiniz der gibi. Böyle benim çünkü... Muzip'le bir gülümsemem var ya. Hoş geldiniz. Onu yansıtmış mı sanatçımız? Sanatçımız bu eserinde bunu yansıtmış diye tahmin ediyorum. Ben görmedim. İyi, sonra güzel. Ben soyut heykelimin olmasını isterim. Ne gibi? Şöyle dev gibi. Bence vardır senin soyut heykeli. Vardır değil mi? Zorlasan vardır, buralarda yani. Bulabilirsin. Diğer yaptırmana gerek yok. Devam ediyorum hocam. ODTÜ'de yani iktisatla mimarlık arasında şeyler var ya böyle çubuklar. He. O senede bir gün Ege'ye sarmış gölgesiyle. Buyurun efendim. O zaman North Carolina diyorum size. Aa, çok hoştur ya. Neymiş çok o yani? O Carolina. North Carolina'da avazın çıktığı kadar hayvanlar gibi bağır. Niye eyalet North Carolina'da bağır? Eyalet yasaları buna izin mi veriyormuş? Neymiş ben anlamadım. Eyalet yasaları. Şerif girişte etini vuruyormuş. Sen de otomatikman bağırıyorsun tabii haliyle. Niye North Carolina'da bağırıyorum ben ya? Ne diye bağırıyor beni? Ay yok bu diye mi bağırıyor? Canım Allah diye bağırıyormuşsun. North Carolina'nın herhalde bir şeysi meşhur ki canını da yakıyor. Benim İşte söylüyorum sana serbest istediğin kadar. Mesela çık şurada bağırabilir misin radyonun önünde? Bağıramazsın. Bağırırsın. Bağırırsın. Ben hep bağırıyorum zaten. İşte onu diyorum. Her sabah avazımız çıktığı kadar bağıramıyor musun? Ne gerek var North Carolina'ya gitmeye? Yurdunda dinleyenler de gitse de bir de orada bağırsa diyordur şu anda. Ne diye bağıracağız biz bir de öyle bir şey var. Pislik. Ben pislik diye bağıracağım tamam mı? Pislik diye bağırılmaz ki. Ama onu evet onu pislik diye bağırınca sonu, olmuyor. Sonu böyle sesli bir harf olması lazım. Ege diye bağırırız o zaman. Ha mesela. Sonu sessizle bir sesliyle biten bir tek. Duymam ki ben buradan. Ege oğlum. Şimdi devam ediyorum. Devam ediyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Bir madene inmek. Hayda. Bu adamın tuhaf şeyleri varmış. İnşaata git. Ben sana söyleyeyim. Okay. Madene ineceğini orada inşaata yazıyor git. Zaten açık açık ya. İnşaat alanına girmek yasak ve tehlikelidir. Niye sen hala zorluyorsun yani? Ha ya yani madene niye giriyorsun? Niye gerek var? Şimdi madende benim bildiğim bayağı bir giriyorsun yani. Gir gir bitmiyor. Klostrofobisi madeni, olan var. Ne madeni? Maden dediği bizim anladığımız maden değil de başka bir maden mi? Böyle bir şey kay, bir şey kaynıydı diyebileceğimiz bir maden mi? Kaynak tipi mi diyorsun? Mesela ha. Çekirdek öz. Hocam kaynak nerede? Falan gibi. Ege'deymiş vesaire gidip alıyormuş. Onun gibi mi diyorsun? Yani tam öyle değil de madem bu kadar anlattın öyle olsun. Evet. Buyurmuştu. O zaman ben bunu şey diye değiştiriyorum ya. Onu yaz bence açık açık. İnşaata yazayım. Gir veya metro inşaatı seyret. Seyret. Bütün Ankara bugüne kadar metro hepsi kralı oldu. Şimdi hiçbir şeysi olmuyor. Kim seyreden bir tane Allah'ın kuluna rastlamıyor. Hakikaten sanki böyle sıradan bir olay gibiymiş gibi oldu. İnşaat. Tamam. Yunuslarla yüz. Bak o güzel olabilir. Evet 10 YTL Antalya'da Yunuslarla yüz. Kıyı paraya acıma. Vallahi 100. Antalya'da 10 YTL mi? 10 YTL. Zoruna gitmesin. Ayıptır söylemesi. 10 YTL'yi ver. Şakır şakır 100. Niye zoruma gitsin? Benimle yüzen. Bana benimle... 5 kuruş para vermiyor diyeyim. O, aa bak o da güzelmiş. Benimle yüzen. Parayla 100. Ben Michael Phelps'le yüzmek isterim. Oğlum Michael Phelps'le aynı havuzu gelir mi? Kaç para biliyor musun sen? Kaç para? Ve çeyrek altın takarım. Çocuk genç bak 18 yaşında. Bu çocuk 12 bin kalori alıyor. Bak diyorum 2 bin kaloriyle yüzer 10 bin kalorilik adamla aynı suya girilmez. Yunuslar bile korkuyormuş. Adam suya girdiği zaman herkesin boşaltması lazım. Zaten memeli hayvanız şey olur yani. Bir an gözü kararır ne olacağını bilmeyiz. Michael Phelps'le yüzmek isteyen kuyrukta kaç tane genç arkadaşımız var, kız arkadaşımız. Sen biraz yani şöyle. Bana gelmez. Sana gelmez biraz zor. Sana gelinceye kadar valla ondaki kalori hepimize yeter Oktay. Valla boğaza 3. köprüyü diker o. Abi gözlerini açarak konuşma benimle ya. Abicim 12.000 kaloriyi duyduğundan beri yemin ediyorum. Bir rahatsız oldum. Çünkü bir bana bakıyor bir sana bakıyor gözlerini açarak. Bazen anlattığı konuya göre Fahir Ciguli'ye dönüşüyor sevgili dinleyiciler. Siz bilmiyorsunuz. Ha, ya 10.000 kalori duydukça benim şeyim oluyor böyle. Hakikaten ürküyorum, korkuyorum ya. Alındı mı yavrum? Son bir madde olursun. Daha alalım Fahir. Buna devam edelim. Valla bir... kebap 49'da 1,5 kıymalı. Oğlum porsiyonları büyük ya. Bir. Bir yetiyor bana. Bir veya 1,5. Yarımını da yemezsen evde sabah kahvaltıda yersin. Sardırabiliyor muyuz? Sardır. Sardır. Kalırsa da sardır. Pislik. Yani daha ben sana söyleyeyim bu adam daha hayatı tatmamış ki. Hakikaten ha. Genç yaşta gitti. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok güzel bir program oldu sayenizde. Sevgili dinleyiciler teşekkür ettiğim sizlersiniz. Siz olmasanız biz boşa konuşuyor olacaktık çünkü. Yarın sabah haftanın son iş günü sabahında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.